o niej wiem. Zawsze pod tą samą bramą schodziła gwiazda. Oprzeć się pokusie jej włosów rozwianych. Nie, nie. Kiedy tylko ulicą neony traciły swój blask. Kiedy szła ulicą neony traciły swój blask. Jesteśmy sami i słodkiej nie ma już wśród nas.